توحید کی نشانیاں ہیں. کہ نہ سمجھے اس کے قادر مطلق اور اس کے رازق و مالک ہونے کا ہر شے اقرار کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ اظہار بھی کر رہی ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اتنی توحید کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی نہیں مانتے. انما یستجیب الذین یسمعون, مانے تو وہ جو کچھ سنے, تو جو سننے کا ہی روادار نہیں ہے, جو نیکی کی بات کو سننا ہی پسند نہیں کرتا تو وہ مانے گا کیسے, جب قرآن پڑھا نہیں جائے گا, جب قرآن سنا نہیں جائے گا, جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کو سنا نہیں جائے گا. تو ماننے کا معاملہ تو بعد میں آتا ہے, آنکھ دیکھتی ہے دل تسلیم کرتا ہے, کان سنتے ہیں دل تسلیم کرتا ہے. تو جب کان سنیں گے نہیں, آنکھ دیکھے گی نہیں, تو آدمی تسلیم کیسے کرے گا, مانے گا کیسے. باتیں سنیں اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, اور معجزات دیکھیں اور حسن و جمال دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, تو آدمی کا دل مجبور کرتا ہے کہ بھئی دین اسلام کو مانا جائے. تو جو آقا کی بارگاہ میں نہیں آئے گا, جو کبھی قرآن کو دیکھے گا نہیں, کبھی قرآن کو پڑھے گا نہیں, تو اس کو اللہ کی توحید اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کے جلوے کہاں سے نظر آئیں گے, کیسے مانے گا. تو ماننے کے لیے سننا ضروری ہے. جو بے حیائی سنے گا دل بے حیائی کو مانے گا, جو کفر کی باتیں پسند کرے گا دل کفر کو مان جائے گا, اور اگر اللہ رسول کی باتیں سنے گا تو دل اللہ رسول کو مان جائے گا. تو کہا مانتے تو وہ ہیں جو کان لگا کر سنتے ہیں. جو ہے محبوب, میرا قرآن اور آپ کی بات جو ہے وہ دل سے سنتے ہیں, اور یہ نہیں کرتے کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا. قرآن کو سنا جائے اور سن کر اس پر غور و فکر کیا جائے. تو قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے, یہ تو اللہ کا ایسا کلام ہے کہ پتھروں پر بھی اثر کرتا ہے, یہ درختوں پر بھی اثر کرتا ہے, یہ تو جانوروں پر بھی اثر کرتا ہے, انسان تو پھر انسان ہے, تو انسان پر اثر کیوں نہیں کرتا. صرف فرق یہ ہے کہ انسان دل لگا کر سنتا ہی نہیں, انسان اس طرف کان دھرتا ہی نہیں. انسان کے کانوں کو جس طریقے سے کسی کی زبان کو حرام چیز لگ جائے تو اس کو اسی میں لذت آتی ہے. تو انسان کے کانوں کو گالی گلوچ اور گانے بجانے کی لذت لگ چکی, اس کو چگلی سننے اور غیبت سننے کی یہ یعنی لت پڑ چکی, اور اس کو عادت بن گئی برائی سننے کی. اب قرآن اچھا نہیں لگتا اس کو سننا, قرآن کی سمجھ نہیں آتی, نیک باتوں میں اس کا دل نہیں لگتا. تو اللہ کہتا ہے کون مانے گا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو, وہی مانے گا جو کان لگا کر سنے گا. والموت یبعثہم اللہ, اور مردہ دلوں کو تو اللہ اٹھائے گا. ثم الیہ یرجعون, اور پھر اسی کی طرف ہانکے جائیں گے. یہ جو چلتے پھرتے مردے ہیں, یہ جو کھاتے پیتے مردے ہیں, یہ جو دنیا میں گاتے اور سنتے مردے ہیں, حقیقت میں مردہ وہ ہے جو اچھی بات کو سنتا نہیں, اس پر عمل نہیں کرتا. دیکھیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بارش کے بعد مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. تو کیا زمین بھی کوئی روح ہے جو نکل جاتی ہے تو زمین مردہ ہو جاتی ہے؟ نہیں, اس زمین کو مردہ کہا گیا جس سے کسی کو کچھ فائدہ نہ ہو. جو گھاس نہ اگائے, جو پھل نہ اگائے, جو فصل نہ اگائے, جو درخت نہ اگائے, اس کو مردہ کہا گیا. اگرچہ وہ زمین ہے لیکن مردہ ہے, لیکن جب اسی سے کونپلیں نکلتی ہیں, اسی سے پھل اور پھول نکلتے ہیں, اسی سے ہریالی نکلتی ہے, تو اللہ نے اس کو کہا میں نے اس کو زندہ کر دیا. تو جب انسان اچھائی سنتا ہے, اچھائی دھیان کرتا ہے, لوگوں تک اچھائی پہنچاتا ہے, تو جب لوگوں تک اچھائی پہنچتی ہے تو وہ انسان زندہ گنا جاتا ہے. وہ انسان مردہ ہے جس سے کسی کو فائدہ نہ ہو, وہ انسان مردہ ہے جو اچھائی کی بات سنے نہ اور اس پر عمل نہ کرے. تو اللہ نے کہا یہ جو مردہ دے رہے ہیں, جو کسی بات کو سنتے نہیں, جو کسی بات پر عمل نہیں کرتے, جو اچھائی کی بات کو قبول نہیں کرتے اور برائی کی بات کو رد نہیں کرتے, مظلوم کی مدد نہیں کرتے اور ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑتے, حقیقت میں یہ مردہ دل ہیں. اور ان مردہ دلوں کو قیامت کے روز اللہ جل مجد الکریم اٹھائے گا اور اسی کی بارگاہ میں ہانکے جائیں گے. جیسے جانوروں کو ہانک کر کسی جگہ لے جایا جاتا ہے تو ایسے مردہ دل جس کے دل پر کسی کی اچھائی کا اثر نہ ہو, برائی سے نفرت نہ ہو, تو وہ مردہ دل ہے. اور مردہ دل کو اللہ جل مجد الکریم جب اٹھائے گا تو پھر اللہ ہی کی طرف سب ہانکے جائیں گے. وقالو اور کہتے ہیں کافر لولا نزل علیہ آیات من رب دے, وہ کہتے ہیں کہ کوئی نشانی ہمارے رب کی طرف سے ہم پر کیوں نہیں آئی. عجیب لوگ ہیں, دیکھی آنکھیں رکھتے ہوئے, کان رکھتے ہوئے, سب کچھ دیکھتے ہوئے, پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نشانی کیوں نہیں آئی. ارے اللہ جل مجد الکریم کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا نشانی نہیں ہے, یار آقا کے معجزات کیا نشانی نہیں ہے, یہ قرآن کا نزول کیا نشانی نہیں ہے, یہ پانی اور پتھروں کا چلنا اور درختوں کا چل کر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام عرض کرنا, یہ کیا نشانی نہیں ہے. لیکن عجیب لوگ ہیں کہ ابھی بھی کہتے ہیں کوئی نشانی کیوں نہیں آئی. کیسی نشانی ہونے چاہیے کہ دن رات تو معجزات ہو رہے ہیں, دن رات تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ظاہر ہو رہی ہیں, قرآن نازل ہو رہا ہے, لیکن ابھی تک کافر کہتے ہیں کہ کوئی نشانی نہیں آئی. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے قل اے میرے محبوب فرما دیجئے ان اللہ قادر علی ان ینزل آیتا, اللہ یہ بھی قادر ہے کہ جو تم چاہتے ہو وہ بھی آ جائے, ولیکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر میرے جاہل ہیں, اتنی نشانیوں کو تو پہچانا نہیں, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو تو پہچانا نہیں, اب اور کون سی نشانی چاہتے ہو, لکھی ہوئی کتاب بھی آ جائے تو تم ماننے والے تو نہیں ہو. اگر کوئی بھی اللہ جل مجد الکریم تم پر نشانی لے آئے تو تم مانو گے تو نہیں. یہ تو کرم کیا رب نے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا, تم نہیں مانتے پھر بھی تمہارے حق میں دعا کرتے ہیں, تم پتھر مارتے ہو پھر بھی دعا کرتے ہیں. اگر آقا کریم کی وجہ سے تم پر کرم نوازی نہ ہوتی, کوئی اور نشانی آتی, تم نہ مانتے تو اسی وقت تمہیں غرق کر دیا جاتا, تباہ و برباد کر دیا جاتا. تو یہی نشانیاں جو ہیں انہی میں غور و فکر کرو. وما من دابت فی الارض, اور زمین میں کوئی چلنے والا نہیں ہے, ولا طائر یطیر, اور کوئی ایسا پرندہ نہیں ہے جو اڑتا ہو, بے جناحی ہے اپنے پروں کے ساتھ, الا امم امثالکم, مگر سب کے سب تمہاری مثل امتیں ہیں. یعنی کائنات میں پاؤں پر چلنے والا, پیٹ پر رینگنے والا, ہوا میں اڑنے والے کوئی بھی دو قسم کی ہی مخلوقیں ہیں, یا پانی میں چلتی ہیں, یا ہوا میں اڑتی ہیں, اور یا زمین پر چلتی ہیں. تو کہا کوئی بھی چلنے والی زمین, کوئی بھی چلنے والی مخلوق, کوئی بھی اڑنے والی مخلوق ایسی نہیں ہے جو تمہاری طرح ہی امت نہیں ہے. اب دیکھیے یہاں کائنات کی ہر چیز جو چلتی ہے, جو اڑتی ہے, اس کو مثل کہا گیا انسانوں کی. تو اب کیا کوئی اجازت دے گا کہ کہہ دیا جائے جی فلاں آدمی اور خنزیر ایک جیسے ہیں, فلاں آدمی اور کتا ایک جیسے ہیں, اس کو تو پسند نہیں کرتے, جبکہ رب کہتا ہے وہ بھی تمہاری مثل ہیں. جب رب کہتا ہے کل انما انا بشر مثلکم, تو لوگ کہتے ہیں قرآن نے مثل کہہ دیا, ہم نبی کو اپنی مثل کیوں نہیں کہیں. بھائی یہاں قرآن نے کائنات کی ہر چیز کو مثل تمہاری کہہ دیا ہے. چلنے والوں میں خنزیر بھی آتا ہے, چلنے والوں میں کتا بھی آتا ہے رینگنے کی. تو کیا اب کوئی انسان یہ پسند کرے گا کہ اس کی مثل جو ہے وہ کتے یا خنزیر کے ساتھ دے دی جائے. بھائی مسلیت کس میں ہے؟ مسلیت صرف اس میں ہے کہ وہ بھی مخلوق ہیں, تم بھی مخلوق ہو, لیکن اللہ نے تمہیں عزتیں دی ہیں, اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, اللہ نے تمہیں مکلف بنایا ہے, اللہ نے تمہیں عاقل بنایا ہے. وہ غیر ذبی العقول اور غیر عاقل چیزیں, وہ زمین پر رینگنے والی چیزیں انسان کی برابر نہیں ہو سکتی, لیکن صرف وہ بھی مخلوق ہے, انسان بھی مخلوق ہے, اس میں تو مثل ہیں. اسی طریقے سے اللہ جل مجد الکریم کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخلوق ہونے میں تو ہیں, لیکن اب یہ نہیں ہے کہ نبی کے مثل غیر نبی ہو جائے اور غیر نبی کی مثل نبی ہو جائے. تو ایسی آیات کو دیکھ کر اب مسلیت جو ہوتی ہے من کل الوجوہ نہیں ہوتی. بعض اوقات کسی کو آدمی کہتا ہے فلاں تو شیر ہے, تو اس کا مطلب کیا, اس کا چہرہ بھی شیر کی طرح ہونا چاہیے, اس کی دم بھی ہونی چاہیے, بال بھی ہونے چاہیے. نہیں, صرف ایک اس میں صفت ہے کہ شیر کی طرح بہادری ہے, تو اس کو شیر کہہ دیا گیا. تو کسی ایک یعنی ایک چیز کے ساتھ ملتے ہوئے سے کما حق و مواصلت نہیں دینی چاہیے. وہ لوگ جو معاذ اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں بشر ہونے میں تو ابو جہل اور محمد عربی میں کوئی فرق نہیں. کتنا بڑا ظلم ہے, کتنی بڑی زیادتی ہے, اتنی فضیلتیں بھول گئے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شان و عظمت بھول گئے اور ایک مصیبت کو پکڑ کے معاذ اللہ ابو جہل کے ساتھ مثال دے دی. تو اب اس آیت کریمہ میں اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ کوئی پرندہ, کوئی چرندہ, کوئی زمین پر رینگنے والا, کوئی زمین پر چلنے والا, سب کی سب تمہاری مثل ہیں. وما فرطنا فی الکتاب من شیء, اور ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھا نہ رکھا, کوئی چیز ہم نے نہیں چھوڑی جو قرآن میں بیان نہیں کر دی گئی. کائنات کا ذرہ ذرہ, ایک ایک چیز جو ہے وہ اس قرآن پاک میں بیان کر دی گئی. اب جب رب کہتا ہے میں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے, تو اب یہ کہنا کہ نبی کو فلاں چیز کا علم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونا چاہیے تھا, انہوں نے معمولی طور پر وہ جھوٹے نبی اور سچے نبی میں فرق نہیں کیا. جیسا مرزا کہتا ہے کہ مجھ پر وہی آتی ہے تو مجھے پتہ نہیں چلتا کیا ہوتا ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ, ان لوگوں نے بھی یہ تصور کر دیا کہ انہیں اٹھا نہیں رکھی فی الکتاب من شیء, کسی شے میں سے بھی ہم نے ہر چیز اس کتاب میں لکھ دی. جیسا دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشک اور تر چیز نہیں ہے جو ہم نے قرآن میں بیان نہیں کر دی. ایک جگہ ارشاد فرمایا وکل شیء احصیناہ فی امام مبین, ہم نے کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ گن دی ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء خدا و رحمت و بشرا للمسلمین, کہا اے محبوب ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کی جس میں کائنات کی ہر چیز کا روشن بیان کر دیا. یہ ہدایت ہے, یہ نور ہے مسلمانوں کے لیے, مومنین کے لیے. تو اس لیے جب قرآن میں ہر چیز بیان کر دی گئی, جب قرآن میں ہر چیز ہے, تو جس پر قرآن نازل ہوا اب ماننا چاہیے, معلوم ہونا چاہیے کہ اس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ان اشیاء کا علم ہے جو قرآن میں بیان کر دی گئی ہیں. ثم الى ربهم يحشرون, پھر اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے. یہ سارے کے سارے انسان جو منکر ہیں وہ بھی, جو مقر ہیں وہ بھی, ماننے والے بھی, نہ ماننے والے بھی, اللہ کی توحید کو ماننے والے, اللہ کی توحید کے منکر, سب کے سب ایک روز اللہ جل مجد الکریم کے حضور حاضر ہوں گے. والذین, اور وہ لوگ, کذبوا بآیاتنا, جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ مذاق کیا, سم بکمن, وہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, فی ظلمات, اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کی آیتوں کو نہ ماننے والا, اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرنے والا, اللہ کی آیتوں کو ٹھکرانے والا, سن کر عمل نہ کرنے والا, کہا ایسا ہی ہے جیسے ایک گونگا اور بہرا آدمی ہوتا ہے. بہرا آدمی کچھ سنائی, اس کو کچھ سنائی نہیں دیتا, جو اندھا آدمی ہے اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا, اور جو گونگا آدمی ہے وہ کچھ بول نہیں سکتا. تو حقیقت میں یہ جو بظاہر بولتے ہیں یہ گونگے ہیں, کیوں؟ اچھی بات نہیں کرتے. وہ جس کی زندگی گالی گلوچ میں گزری, وہ جس کی زندگی بے حیائی میں گزری, وہ جس کی زندگی غیبت اور بہتانوں میں گزری, تانہ زنی میں گزری, غلط باتوں میں گزری, حقیقت میں وہ گونگا ہے. اس کی زبان نے اس نے اپنی زبان کا حق ادا نہیں کیا. وہ بہرا ہے جو قرآن نہیں سنتا, جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرامین نہیں سنتا, جو حق کو قبول نہیں کرتا. فرمایا جیسے ایک گونگا اور بہرا آدمی جو ہے وہ یعنی اندھیروں میں بھٹکتا ہے, آواز دے کر, گونگا آدمی آواز دے کر کسی کو بلا نہیں سکتا, کوئی بلائے تو وہ سن نہیں سکتا. تو کہا یوں ہی جیسا ایک گونگا اور بہرا آدمی اندھیرے میں بھٹک رہا ہو تو کیسے راہ اس کو ملے گی؟ یا تو یہ ہے کہ اگر راستہ بھول گیا تو کسی کو پکار لے, نہیں پکار سکتا تو کوئی دیکھ کے اسے پکار لے. نو ہے بھی اندھیرے میں, سنتا بھی نہیں ہے, اور کسی کو پکارتا بھی, پکار سکتا نہیں ہے, بول سکتا نہیں ہے, سن سکتا نہیں ہے, تو اس کی یعنی غرق ہونے میں اور اس کے تباہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا. اسی لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ کفار, یہ مشرکین, یہ گمراہ لوگ جو ہیں, یہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں, یہ اندھیروں میں ہیں, گونگے ہیں اور بہرے ہیں. من یشاء اللہ یضلل, تو اللہ جس کو چاہے گمراہ کرے, وہ من یشاء, اور جس کو چاہے یجعلہ علی صراط مستقیم, اس کو سیدھے راستے پہ ڈال دے. یہ اللہ جل مجد الکریم کا بہت بڑا کرم ہے, بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے جن کو چاہا ہدایت پر ڈال دیا, اور جن کو چاہا ان کو گمراہی پر ڈال دیا. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کا کرم ہے, اللہ نے ہمیں ہدایت سے کاملہ دے دی, اللہ نے ہمیں سیدھی راہ دکھا دی. قل ارائیتکم, تو فرما دیجئے محبوب کریم تم بتاؤ, بلا بتاؤ تو صحیح, ان آتاکم عذاب اللہ, اگر اللہ کا عذاب آ جائے تم پر, او آتاکم الساعۃ, یا قیامت آ جائے, بھولے ہوئے لوگوں, اللہ رسول کو بھولے ہوئے, گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں, غفلت میں زندگی گزارتے ہوئے لوگوں, اگر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے, یا اچانک تم پر قیامت آ جائے, غیر اللہ تدعون, تو پھر اللہ کے سوا کس کو پوچھو گے, کس کے پاس جاؤ گے, کس کو پکارو گے؟ آج تو رب کی بات تمہیں اچھی نہیں لگتی, آج تو رب کے قرآن کی آیت تمہیں اچھی نہیں لگتی, آج تو قرآن پاک کے درس اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرامین تمہیں اچھے نہیں لگتے, آج تو تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو, غفلت میں زندگی گزار رہے ہو, بتاؤ تو صحیح, ایک دن اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے, بتاؤ تو صحیح, ایک دن اگر عذاب آ جائے تو کیا کرو گے؟ جیسا کل کے درس میں گزرا کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو کیا کچھ نہیں کرتا, اور جب آدمی, اللہ نے ارشاد ہے جب میرے حضور حاضر ہوں گے تو کہیں گے باری تعالیٰ ایک منٹ کے لیے واپس بھیج دے ہمیں, ہمیں دنیا میں بھیج دے, ہم کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے, ہم بھول گئے, ہم گمراہ ہو گئے, اب ہمیں حقیقت حال کا پتہ چل گیا, ہمیں واپس دنیا میں بھیج, ہم نیکی کریں گے. رب کہتا ہے کہ میں تمہیں دوبارہ زندگی دوں تو پھر بے حیا ہو جاؤ گے. جیسے ایک بیمار آدمی دن رات پکارتا ہے باری تعالیٰ ایک مرتبہ یہ بیماری لے جا, باری تعالیٰ ایک مرتبہ مجھے امتحان سے نکال, اب میں تیری عبادت کیا کروں گا, اب میں ساری ساری رات جاگا کروں گا, اب میں کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا, وہ صدقہ کا وہ کم من الصالحین, میں صدقہ کر دوں گا سارا مال اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا. تو رب کہتا ہے نہیں نہیں, جب میں بیماری کے بعد شفا دیتا ہوں, جب میں تنگی کے بعد فراخی دیتا ہوں تو پھر وہی بے حیائیاں شروع ہو جاتی ہیں, پھر وہی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو رب کہتا ہے اے غافلو بتاؤ تو صحیح, اللہ کا اگر عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تو اللہ کے سوا پھر کس کے پاس جاؤ گے؟ ان کن تم صادقین, اگر تم سچے ہو تو اس کا جواب دو. بل ایا ہوتا دوں نا, ہاں اسی کو تم اس وقت پکارو گے, فیکشف ما تدعون الیہ, تو وہ دور کر دے گا جو تم نے دعا کی, ان شاء اگر وہ چاہے, وتنسون ما تشرکون, اور اس وقت تو تم سارے شریکوں کو بھول جاؤ گے. اس وقت آج تو تم کہتے ہو ہم ایک اللہ کو نہیں مانتے, ہم بتوں کو پوجتے ہیں, کہا اس دن کیا کرو گے, بتوں کو کدھر پھراؤ گے, بت تو اس دنیا میں نہیں سنتے, وہاں کیسے سنیں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, اور بے شک ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے, لیکن ہوا کیا, فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ, اور ان پر سختی اور تکلیف بھی آئی تھی. تو یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آدمی مسلمان ہو جائے اور اس پر سختی نہ آئے, سختیاں تو نیکوں پر ہی آتی ہیں. کتنی کتنی سختیاں سب سے زیادہ انبیاء کرام پر آئیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی ساری مشکلات جو ہیں یہ مسلمانوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں, کافر تو اچھا بلا کھا پی رہے ہیں, ظلم و ستم بھی کر رہے ہیں, تو یہ کفار پر اللہ کی رحمتیں ہیں اور ہم پر یہ ظلم و ستم کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگوں سن لو, اگر اللہ کے نزدیک ایک اس دنیا کی حیثیت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہ ہوتا, لیکن اللہ کے نزدیک تو اس کی حیثیت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو کہا مسلمانوں یہ صرف تمہیں پر نہیں, یہ یعنی تکلیفیں آ رہی, تمہیں پر نہیں تنگیاں آ رہی, تمہیں پر صرف ظلم نہیں ہو رہا, تم سے پہلے بھی جن امتوں کے پاس انبیاء اکرام آئے ان کے ساتھ یعنی ان پر سختی بھی آئی تھی, تکلیف بھی آئی تھی. کیوں میں سختی دیتا ہوں؟ رب سختی بیماری تنگی کیوں دیتا ہے؟ اس کی علت بیان کرتا ہے, اللہم یتضرعون, تاکہ تم گڑ گڑا کر میرے سامنے دعائیں مانگو, میرے سامنے جھک جاؤ, میرے سامنے رویا کرو اور مجھے پکارا کرو. سختی اس لیے آتی ہے, لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم نہ سختی میں نہ کرسی میں نہ ہم یعنی فراخی میں اللہ کا نام ہی نہیں لیتے, اللہ کی طرف جاتے ہی نہیں ہے, اور جب مشکل آتی ہے تو پھر کہتے ہیں رب کی رحمت کدھر گئی. بھائی رب کی رحمت لینے کے لیے کوئی یعنی ایسا ہونا بھی تو چاہیے کہ جو رب کی رحمت کو لے اور قبول کرے. فرمایا فلولا اذ جاءہم, کیوں نہ ہو کہ جب ان پر بات سنا ہمارا عذاب آیا, تضرعوا تو گڑ گڑاتے ہوئے, کہ جب عذاب آئے پھر تو گڑ گڑاتے ہیں, لیکن ولیکن کثرت قلوب ہوں, لیکن دل پھر پتھر ہو گئے ہیں. جب رب عذاب اٹھاتا ہے پھر دل پتھر ہو جاتے ہیں. دیکھیے ذرا ظلم آ جائے تو آدمی رب کو یاد کرتا ہے, دن وقت رب کے نام کی تصویر پڑتا ہے، جب رب رحمت کرتا ہے سب تصویرات چھوٹ جاتی ہیں، پھر نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، پھر بے حیائی شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا عذاب آتا ہے پھر تو پکارتے ہو، پھر تو دعائیں مانگتے ہو، لیکن جب میں عذاب اٹھا لیتا ہوں پھر تمہارے دل جو ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں. اور کیوں کیوں دل سخت ہو جاتے ہیں؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے ان کے عملوں کو مزین کر دیا ہے. تو جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے. یہی ایک زندگی کے چار دن ہے، عیش و عشرت کر لے. اگر تو خدا کو نہیں پوچھتا تو نہ پوچھ، اگر انبیاء کو نہیں مانتا تو نہ مان. تو شیطان ان کو ورگلاتا رہتا ہے، ان کے کاموں کو خوبصورت کر کے پیش کرتا رہتا ہے. دیکھیے ذرا دیر، تھوڑی دیر تک قرآن سننا تو بھاری ہوتا ہے، ساری ساری رات وی سی آر دیکھنا آسان ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر سچ سننا تو بھاری ہوتا ہے، سارا سارا رات غلط نتائج اور غلط شعر اور جھوٹ سنتے سنتے آدمی ہنستے ہنستے آدمی صبح کر دیتا ہے. تو کیوں؟ اصل میں شیطان ان کے اعمال کو مزین کر کے، خوبصورت کر کے ان کے سامنے رکھ دیتا ہے. تو کہا کیونکہ وہ شیطان کے پیچھے لگتے ہیں اور شیطان ان کے کاموں کو اچھا کر کے ان کے سامنے پیش کر دیتا ہے، تو اس لیے وہ لوگوں کے دل جو ہیں سخت ہو جاتے ہیں، اللہ رسول کی طرف نہیں لوٹتے. فلما نسو، پھر جب انہوں نے بھلا دیا، ما ذکروا به، جو انہیں نصیحتیں کی گئی تھی، کیا کچھ نہیں کہا گیا تھا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے، سب کچھ بھول گئے مسلمان. اور جب اللہ کی ہوئی نصیحتیں بھول گئے سارے مسلمان، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ہر شے کی بہتات کر دی. دیکھیے آج مسلمانوں کے پاس کیا دولت نہیں ہے، آج مسلمانوں کے پاس افرادی قوت نہیں ہے، ہر طرف سے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہر چیز مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے. نہیں رہی تو عزت نہیں رہی، نہیں رہا تو دین نہیں رہا، نہیں رہا تو خوف خدا بندی نہیں رہی، نہیں رہا تو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت نہیں رہی. دنیا کی تو ہر چیز ہم نے آج سمیٹ لی، آج دنیا کی دولت تو ہم نے سمیٹ لی، لیکن جو نصیحت کی گئی تھی، کہا دنیا کی طرف نہ جاؤ، اللہ رسول کی طرف آؤ. اب جب ہم نے دنیا کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا، دنیا کو گلے لگا لیا، تو اب دنیا کے ساتھ تو مصائب و علام بھی آتے ہیں، دنیا کے ساتھ تو ظلم و ستم بھی پھیلاتا ہے، پھر اس پر صبر کرنا چاہیے. تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ جب تم مجھ سے دور ہوتے ہو تو میں دنیا کے دروازے کھولتا ہوں، لاؤ لو گمراہی میں کھو جاؤ اور دنیا کو کماتے رہو. لیکن جس دن آنکھ، یہ اصل آنکھ جو ہے، یہ نقلی آنکھ جو ہے بند ہوگی اور اصل آنکھ کھلے گی، پھر پتا چلے گا مسلمان اللہ رسول کو چھوڑتے ہوئے تو نہیں بیچتا، لیکن جب مسائل آتے ہیں تو پھر پکارتا ہے. اب دیکھیے اللہ کتنا رحیم و کریم ہے، پھر بھی اللہ مہربانی کرتا ہے، پھر بھی اللہ کرم کرتا ہے، لیکن جب مصیبت ٹلتی ہے تو پھر مسلمان انہی باتوں میں کھو جاتا ہے. آج جو اسلام مسلمانوں پر، آج جو افتاد ٹوٹ پڑی ہے، جو ہر طرف سے مسلمانوں کے خلاف پوری کی پوری دنیا ملت کفر کٹھی ہو کر آ گئی ہے، تو کیوں؟ اصل میں مسلمانوں نے وہ رسی چھوڑ دی، مسلمانوں نے وہ رشتہ چھوڑ دیا. میں کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جب ساری دنیا چھوڑ گئی تھی، ایک محمد شاہ خارزم رہ گیا تھا، اکیلا لڑتے لڑتے جب تھک گیا تو بھاگنے لگا، تو کسی نے کہا تھا اے محمد شاہ خارزم، سارے مسلمانوں کو، اتنے آدمیوں کو شہید کرا کے اب تو میدان چھوڑ رہا ہے. تو محمد شاہ خارزم نے کہا تھا میں کیا کروں، میں کس کے ساتھ لڑوں، مسلمان تو فسق و فجور میں پڑ گئے، مسلمان تو عیاشی میں پڑ گئے، آج تو مجھے ان کافروں کے سروں پر فرشتے نظر آ رہے ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں یا یوہل فجرا یا یوہل کافرا اقتل الفجرا، اے کافر ان فاجروں کو قتل کر دو جنہوں نے اللہ رسول کا نام لے کے ان کے مذاق اڑائے ہیں، جنہوں نے قرآن کا نام لے کے قرآن کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا ہے. تو اس لیے میرے بھائی اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے جب مجھ سے دور ہوتے ہو تو پھر میں دنیا کے دروازے کھول دیتا ہوں، پھر دنیا ہر طرف سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، پھر دنیا ہر طرف سے تمہارے پاس آتی ہے. حتی اذا فارحوا، اور جب تم خوش ہو جاتے ہو، جب تم اپنی دولت کے نشے میں، اپنی طاقت کے نشے میں، جب تم ہر چیز کے نشے میں، جب تم خوش ہو جاتے ہو، بھول جاتے ہو ہر چیز، بنا اوتو، جو ہم نے تمہیں دیا، اللہ کا شکر نہیں کرتے رب سے دیے ہوئے پر، بلکہ ان کو غلط چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں، اخذناہم بغتۃ، تو پھر اچانک رب کی پکڑ آتی ہے. فائزہ ہم مبلے سن، اس وقت وہ ٹوٹے رہ جاتے ہیں، اب ان کی ساری آس ٹوٹ جاتی ہے. جب رب آسائش دیتا ہے تو پھر آدمی آسائش میں گم ہو جاتا ہے، دولت دیتا ہے تو دولت میں گم ہو جاتا ہے، عزت دیتا ہے تو آدمی رب کی عزت کو بھول جاتا ہے، رسول اللہ کی عزت کو بھول جاتا ہے، دنیاوی دولت کے پیچھے پڑ کے آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے، تو رب کہتا ہے جب میرا شکر ادا نہیں کرتے تو پھر میرا اچانک عذاب آتا ہے، سویا ہوا آدمی ہے، زلزلہ آیا، صبح اٹھ نہیں سکا، یہ ہارٹ اٹیک ہوا، اچانک اللہ جل مجد الکریم کی پکڑ آتی ہے، توبہ کا بھی موقع نہیں ملتا اور آس ٹوٹ جاتی ہے، اب کیسے آس ہوگی، زندگی ہو، آدمی دوبارہ توبہ کرے، آدمی نمازیں پڑھے اور اپنے پچھلوں کا کفارہ کرے، پھر تو کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جب اچانک عذاب آتا ہے تو پھر کچھ بھی یاد نہیں رہتا، تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، فقوت دابر القوم الذین ظلموا، ہم نے ظالموں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی، ذرا پیچھے ظالموں کو دیکھو تو صحیح، یہاں نمرود آیا، یہاں حامان آیا، فرعون آیا، کتنے کتنے ظالم آئے، شداد، حامان، یہ سب ظالم تھے، کدھر گئے آج، آج ان کی اولاد کدھر ہے، آج ان کے نام لیوا کدھر ہیں، کہا جو ظلم کرتا ہے ہم اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، تو ظالموں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی، یہ یاد رکھیے کہ ظالم جو ہے وہ چند منٹوں کے لیے تو ظلم کرتا ہے، چند دنوں کے لیے تو ظلم کرتا ہے، ظلم ہمیشہ نہیں رہتا، ظلم آخر مٹ جاتا ہے، اور ظلم جو ہے یہ ایک نہ ایک دن مٹے گا، اور اللہ جل مجد کے مظلوم کی مدد کرے گا، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ سے مدد طلب تو کرے، شرط یہ ہے وہ اللہ کے حضور حاضر تو ہو جائے، ظالم نہ رہا ہے نہ رہے گا، آج تک یہ تاریخ گواہ ہے، تاریخ عالم گواہ ہے، جس نے بھی کسی پر ظلم کیا، کتنے دن تک وہ ظلم و ستم رہا، آخر ایک نہ ایک دن وہ ظالم جو ہے مٹ گیا، اور ظالم کے سب انصار، سب جو ہیں اس کے دوست سارے کے سارے مٹ گئے، سدا نام اللہ کا ہے، تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے ظالموں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی، دیکھیے پہلے بھی بہت مرتبہ، کدھر گئے تاتاری، کدھر گئے وہ یعنی سکوت بغداد کرنے والے، کدھر گئے وہ جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، یہ آج پہاڑ توڑنے والا ظالم بھی نہیں رہے گا، آج کے ظالم بھی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور مٹیں گے اور مٹ کر رہیں گے، اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، فقوتیا دابر القوم الذین ظلموا، ظالموں کی ہم نے جڑ کاٹ کے رکھ دی، والحمدللہ رب العالمین، اور ساری خوبیاں اللہ ہی کو ہے جو سراہا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے ظالم کی موت پر الحمدللہ کہنا، ظالم کے اور ساری خوبیاں کرنا، یہ اچھی بات ہے، یہ قرآن ہیلو میرے پاس نکال کرنا، وہ ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہوتا ہے، اور جب ظالم ختم ہوتا ہے تو پھر رب کی حمد بیان کرنی چاہیے، قل اے میرے محبوب فرما دیجئے، ارائی تم بتلاؤ تو صحیح، ان اخذ اللہ سمعکم، اللہ اگر تمہاری آنکھیں لے جائے، اللہ اگر تمہارے کان لے جائے، وہ ابصارکم تمہاری آنکھیں لے جائے، وہ ختم علی قلوبکم اور تمہارے دلوں پر مور کر دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہی، تو کون ہے اللہ کے سوا جو تمہیں یہ چیزیں لا دے گا، آج تو ہم غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، غیروں سے امن کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ کون ہے جب اللہ کی پکڑ آئے گی، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اگر تمہاری آنکھیں اللہ لے جائے، اگر تمہارے کان اللہ لے جائے، اگر تمہاری زبانیں اللہ لے جائے، تو کس سے مانگو گے، جب پھر اسی رب سے مانگنا ہے تو آج بھی اسی رب سے مانگو، آج بھی اسی سے ڈرو، آج بھی اسی کا تقوی اختیار کرو، آج کسی غیر سے ڈرنا، آج کسی غیر کے سامنے جھولی پھیلانا اور کسی غیر مسلم اور کافر کے سامنے جھک کر اس سے امن کی بھیک مانگنا، اللہ کہتا ہے جو دے گا رب ہی دے گا، انظر کیف نصرف الآیات، میرے محبوب دیکھو تو صحیح ہم کیسے آیتیں بیان کرتے ہیں، ہم کیسے رنگ کس کس رنگ سے آیتوں کو بیان کرتے ہیں، ہم کس کس طریقے سے پھیر پھیر کر آیتیں لاتے ہیں، اللہ یا سننا ہم یس دفور، اس کے باوجود وہ منہ پھیر لیتے ہیں، اللہ کا طریقہ کتنا حسین و جمیل ہے، کتنا پیارا ہے، بچے سے لے کر بوڑھے تک، عورت مرد ہر آدمی، کم عقل کیا زیادہ عقل کیا، اللہ ایسی مثالیں دیتا ہے، اللہ وہ طریقہ اختیار کرتا ہے، کیونکہ اللہ قادر مطلق ہے، مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے، اس نے پیدا کیا تو وہ مخلوق کے ہر ذہن کو بھی سمجھتا ہے، تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے، لوگو دیکھو تو صحیح، اے محبوب کریم دیکھو تو صحیح، میں کیسی آیتیں سمجھا کر بیان کر رہا ہوں، کیسا کھول کھول کر مسائل بیان کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جو ہیں منہ پھیر رہے ہیں، قل اے میرے محبوب فرما دیجئے، ارا ایتکم، بلا بتلاؤ تو صحیح، ان آتاکم عذاب اللہ ہے، اگر اللہ کا عذاب آ جائے بغتتن اچانک، اگر رب کی پکڑ اچانک آ جائے اور جہرتن یا کھلم کھلا پہلے ہی پتہ لگ جائے کہ عذاب آ رہا ہے، حالی یہلکو الا القوم الظالمون، تو کون ہلاک ہوگا؟ ظالم ہی ہلاک ہوگا، ظالم کی قوم جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گی، مظلوم کی تو اللہ مدد کرے گا، ظالم نہ رہا ہے نہ رہے گا۔ وما نرسل المرسلین، اور ہم نے نہیں بھیجے رسول مگر الا مبشرین و منذرین، خوشخبری سناتے ڈراتے ہوئے۔ انبیاء کا کام کیا ہے؟ انبیاء بے حیائی سے، بدتمیزی سے، اللہ جل مجد الکریم کی مخالفت سے اللہ کے رسول تو ڈراتے ہیں اور خوشخبریاں دے، تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے میرے رسولوں کا کام کیا ہے؟ رسول تو بے حیائی سے ڈراتے ہیں، بدتمیزی سے ڈراتے ہیں، رسول تو اللہ رسول کی مخالفت سے ڈراتے ہیں، اور ڈرانے کے ساتھ ساتھ بتاتے ہیں یہ کام کرو گے تو کیا عذاب ہوگا، اور اگر یہ نیکی کا کام کرو گے تو کیا رب عطا کرے گا۔ تو منذر اور یعنی مبشر، یہ سب نبیوں میں صفتیں ہیں، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یہ صفتیں بہت زیادہ ہیں۔ انا ارسلنا کا، اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے، شاہدم و مبشرم و نذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا۔ تو انبیاء کا تو یہی کام ہے، بے حیائی سے ڈراتے ہیں، بدتمیزی سے ڈراتے ہیں اور اچھائی کا حکم کرتے ہیں۔ فمن آمن و اصلح، بس جس نے انبیاء کی بات مان لی، جو ایمان لے آیا، جس نے تسلیم کر لیا، و اصلح، اور اپنے آپ کو سنوار لیا، اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو کوئی ان پر یعنی خوف نہیں ہوگا اور وہ کوئی غمگین نہیں ہوں گے۔ جن لوگوں نے اللہ رسول کو مان لیا، جن لوگوں نے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کو مان لیا، کسی آنے والی چیز کا خوف نہیں اور گئی ہوئی چیز کا غم نہیں ہوگا۔ دیکھیے غم اور خوف یہ انسانی یعنی انسانیت کے ساتھ ہے، ہر بشر کے ساتھ ہے، چیز چلی جائے غم ہوتا ہے، آنے والی چیز کا خوف ہوتا ہے، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، پتہ نہیں پرسوں کیا ہوگا، پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، اولاد ملی، بچہ فوت ہو گیا، غم ہوا، اسی طریقے سے دولت آئی چلی گئی غم ہوا، بیماری آ گئی غم ہوا۔ تو رب کہتا ہے جس نے میرے انبیاء کی مان لی، جس نے میرے انبیاء پر جو انبیاء پر ایمان لیا ہے، ان کو آنے والے دن کا خوف نہیں ہوگا، ان کو قبر حشر کا خوف نہیں ہوگا، ساری دنیا چلی جائے ان کو کوئی اس پر افسوس نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا۔ غم تب ہوتا ہے آدمی کا جب دل لگا ہو۔ دیکھیے اگر ایک آدمی کے کپڑوں پر دھوٹ پڑی ہوئی ہے تو اگر کہ اس وقت اس کے کپڑوں پر ہے، اگر وہ چلی جائے تو اس کو غم نہیں ہوگا، خوشی ہوگی، کیونکہ وہ اس دھوڑ کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ دنیا ایک ایسی دھوڑ ہے، ایک ایسا غبار ہے جو مومن کے ساتھ چپٹ جاتا ہے، جو مومن کو گندا کر دیتا ہے، جو مومن کے لباس سے ایمان کے اور تقوی کے لباس کو داغدار کر دیتا ہے۔ جب وہ دنیا دار تو اس کو اپنا حسن سمجھتا ہے، دنیا دار تو اسی کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے، لیکن دین دار اس کو ایک ڈبا سمجھتا ہے۔ تو جب وہ ڈبا دور ہوتا ہے تو دین دار تو خوش ہوتا ہے، لیکن دنیا دار جو ہے وہ اس پر غمگین ہوتا ہے۔ تو کہا جو انبیاء اکرام کے کہنے میں آ گئے، جو ان پر ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد پھر صالح اعمال بھی کیے۔ ایمان تو یہ ہے اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ لیا۔ اب کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مسلمان ہیں، نماز کا پتہ نہیں، روزے کا پتہ نہیں، حج کا پتہ نہیں، زکوٰۃ کا پتہ نہیں، سچ جھوٹ میں تمیز نہیں، حرام اور حلال میں تمیز نہیں، آنکھ کا دیکھنا، کان کا سننا، زبان کا بولنا، کدھر استعمال کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کچھ پتا نہیں۔ کہا صرف یہی نہیں، وہ اصلاح، ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو سنوارنا بھی ہے، ایمان لانے کے بعد اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، غلط اور صحیح میں، سچ اور جھوٹ میں، باطل اور حق میں، حلال اور حرام میں، جھوٹ اور سچ میں، سب میں تمیز کرنی پڑے گی۔ اور اگر آدمی کرے گا تو پھر فرمایا اس پر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ والذین کذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، آیتوں کو جنہوں نے جھٹلا دیا، کچھ تو وہ جو آیتوں کو مانتے نہیں، قرآن کو کتاب خداوندی نہیں مانتے، اور کچھ لاکھوں وہ جو مانتے ہیں عمل نہیں کرتے۔ جھٹلانے کا کیا مطلب؟ کسی نے کہا یہ کام کرو، کہا نہیں مانتا، ایک نے کہا ٹھیک ہے لیکن کرتا نہیں ہے، تو بھائی دونوں ہی جٹھانے والے ہیں، فرق صرف تھوڑا سا ہے لیکن حقیقت میں دونوں نے جٹھلا دیا۔ تو اللہ کی آیتوں کو جٹھانے والے پڑھتے نہیں، اللہ کی آیتوں کو پڑھتے نہیں۔ ہم میں سے کتنے فیصد ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، اور پڑھنے والوں میں کتنے فیصد ہیں جو قرآن سمجھتے ہیں، اور سمجھنے والوں میں کتنے فیصد ہیں جو عمل کرتے ہیں؟ تو بہت دور کا مسئلہ ہے، شاید کچھ فیصد ایسے انسان مل جائیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وگرنہ پڑھتے بھی ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، رشوت بھی کھاتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لوگوں کے ساتھ دگا بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور غیر عورت کو بھی دیکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں اسی زبان جس سے کل کو قرآن پڑھا، آج اسی زبان سے گالی بھی دی جا رہی ہے، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، اسی زبان سے گانا بھی بولا جا رہا ہے۔ وہی کان جنہوں نے قرآن سنا تھا آج وہ گانا بھی سن رہے ہیں، وہی آنکھیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے پیدا ہوئی تھی، وہی آنکھیں جو ہر چیز کو دیکھ کے اللہ کی توحید کے اقرار کے لیے پیدا ہوئی تھی، وہی آنکھیں ساری ساری رات وی سی آر پہ بھی رہتی ہیں، سارا سارا دن غیر عورتوں کو بھی دیکھتی ہیں۔ تو رب کہتا ہے جن لوگوں نے میری آیتوں کو جٹھا دیا، جن لوگوں نے میری آیتوں پر ایمان نہیں لایا، یا مسو ہم العذاب، ان کو تو ضرور عذاب پہنچے گا، بما کان یفسقون، چونکہ فسق و فجور کرتے تھے، دنیا میں بے حیائی کرتے تھے، اللہ کی حدوں کو توڑتے تھے۔ تو جو اللہ کی حدوں کو توڑ دیتا ہے، جیسا ایک ملک کی سرحد کوئی آدمی پار کرے تو گرفتار ہو جاتا ہے، اس کو پکڑ لیا جاتا ہے یا گولی مار دی جاتی ہے، تو رب نے بھی اپنے دین کی کچھ حدیں بنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بھی کچھ حدیں ہیں۔ تو فاسق کہتے ہیں حد کو توڑنے والا، جہاں اللہ رسول نے حکم دیا یہاں ٹھہرنا ہے، وہاں نہ ٹھہرے تو فاسق ہو گیا، جہاں کہا یہاں نہیں جانا وہاں چلا گیا تو فاسق ہو گیا۔ تو فاسق و فاجر جو آدمی ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے، یا مسو ہم العذاب، ان کو عذاب ضرور پہنچے گا، کیوں بما کان یفسقون، فسق و فجور کرتے تھے، اللہ کی حدوں کو توڑتے تھے، اللہ کے احکامات کو توڑتے تھے، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ الا ماشاءاللہ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے رب کی حد کہاں ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں پر ختم ہوتی ہے، یہ اس دین کی حدیں کیا ہیں۔ الا ماشاءاللہ، مسلمان تو ہیں، نام تو مسلمانوں کا ہے، لیکن ہم اسلام کے نام پر کلنگ کا ٹیکہ بن گئے، ہم نے اسلام کو بدنام کر دیا، ہم نے مسلمانوں کو بدنام کر دیا، ہم نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لیا لیکن آقا کو چھوڑ کے ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں کی سنتوں کو اپنا لیا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا، ہمارا لباس، ہماری شکل و صورت سب یہودیوں کی طرح، ہم یہودیوں کی مخالفت زبانی طور پر کرتے ہیں، عیسائیوں کی مخالفت زبانی طور پہ کرتے ہیں، عملی طور پہ ہم انہی کی شکلیں اپناتے ہیں، انہی کا لباس پہنتے ہیں، انہی جیسی ہم رہائش رکھتے ہیں، ہماری زندگی اٹھنا بیٹھنا ہم میں سے وہ شخص سب سے بہتر سمجھا جاتا ہے جو زیادہ یہودیوں کی نقالی کر لیتا ہے۔ ہم روز پڑھتے تو ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، باری تعالیٰ یہودیوں کی راہ سے بچانا، عیسائیوں کی راہ سے بچانا، زبان سے پڑھتے ہیں لیکن پڑھنے والے کو پتا نہیں میں رب سے کیا مانگ رہا ہوں، میں رب کو کیا کہہ رہا ہوں، ادھر نماز پڑھی ادھر کہا باری تعالیٰ یہودوں نے سارا کے راہ سے بچانا، اور نماز پڑھنے کے بعد الا ماشاءاللہ وہ بھی جو پڑھتا ہے، وگرنہ تو آئے لاکھوں ہیں کروڑوں ہیں جو نماز کے قریب ہی نہیں جاتے، 50 سال عمر ہو گئی ابھی تک نماز نہیں آتی، نماز میں پڑھنا کیا ہے، اس کے فرائض کتنے ہیں یہ تک نہیں پتا۔ تو کہا لوگوں یاد رکھو، تو عذاب جو ہے وہ ضرور فاسق و فاجر کو پہنچے گا، ہر وہ چیز جس کا اللہ نے حکم دیا، جس کے اللہ نے رسول نے حکم دیا وہ چھوٹ گئی تو آدمی فاسق ہو گیا۔ یہ چھوٹا سا قاعدہ ہے، دیکھیے اللہ نے کہا نماز پڑھنا پڑھنی ہے، نہیں پڑھتا تو آدمی فاسق ہو گیا، روزہ رکھنا ہے نہیں رکھتا تو فاسق ہو گیا، اسی طریقے سے داڑھی رکھنی ہے نہیں رکھتا تو فاسق ہو گیا، اسی طریقے سے کہ حلال کھانا ہے نہیں کھاتا تو فاسق ہو گیا، اسی طریقے سے آدمی کو حکم ہے کہ بے حیائی نہیں کرنی کرتا ہے تو فاسق ہو گیا، غلط غیر عورت کی طرف نہیں دیکھنا دیکھا تو فاسق ہو گیا، رشوت نہیں کھانی کھائی تو فاسق ہو گیا۔ تو اب اللہ نے ایک پلیا بیان کر دیا کہ فاسق کو تو ضرور عذاب پہنچے گا، رب کی حد توڑنے والے کو تو ضرور عذاب پہنچے گا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافر آتے ہیں، مشرک آتے ہیں، کوئی آتا ہے تو کہتا ہے تم نبی ہو تو بتاؤ، میں جا رہا ہوں ایک جگہ، یعنی میں کافرہ لے کر جا رہا ہوں تجارت کرنے کے لیے، مجھے نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، بتاؤ ہم کون سی فصل کو بوئیں تاکہ وہ فصل اس موسم میں کیسا ہوگا، ہم اس فصل کے مطابق موسم کے مطابق پہلے ہم جو ہے وہ فصل بو لیا کریں. ایسا کرو اے اللہ کے نبی, یہاں کھجوروں کے باغ لگا دو, یہاں انگوروں کے باغ لگا دو. تو یہ سارے مشرک آتے تھے اور ویسے ہی اپنی اپنی طرف سے یعنی آ کے عجیب و غریب قسم کے سوال کرتے تھے, اگر ہو تو بتاؤ فلاں آدمی کدھر ہے, فلاں آدمی کدھر ہے. تو ایسی چیزیں لا یعنی سوال کرتے. تو اللہ کے محبوب نے کہا میرا یہ دعویٰ نہیں, میرا دعویٰ تو ہے میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں, میں تمہیں خزانے نہیں دینے آیا. اب یہ کافروں کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. قل لا اقول, اے محبوب ان کو فرما دو میں تمہیں نہیں کہتا. قل لا اقول لکم, میں تمہیں نہیں کہتا. ان بھی خزائن اللہ, میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب, اور میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں. ولا اقول لکم انی ملک, میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی کی جا رہی ہے. ایسی آیات پڑھ کے آج کل گستاخان رسول بہت شور مچاتے ہیں, دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی تم کہہ دو میرے پاس رب کے خزانے نہیں ہیں, میں غیب نہیں جانتا, میں فرشتہ نہیں ہوں. معاذ استغفر اللہ, یہاں سے خود کیا کرنا چاہتے ہیں, یہاں سے لوگوں کو بتانا کیا چاہتے ہیں کہ جیسے ایک عام آدمی ہے جاہل معاذ اللہ, اسی طریقے سے اللہ کے نبی بھی معاذ اللہ ہر علم سے جاہل ہے. حالانکہ یہ کافروں کو ہو رہا ہے, یہ سارے جوابات کافروں کو دیے جا رہے ہیں. جیسے دوسری جگہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اے کافر مل کے ابو جال, ابو لاد, عتبہ, شہبہ, ولید بن وغیرہ, نظر بن حرث, سب گستاخان رسول مل کے آئے اور آ کے کیا کہنے لگے. قالوا لن نؤمن حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا او تكون لك جنۃ من نخیل وعنب. اے نبی, ہم تجھے نبی نہیں مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے یہاں کھجوروں کے باغ نہ لگا دے, انگوروں کے باغ نہ لگا دے, یہاں مکے میں نہریں نہ چلا دے, ان پہاڑوں کو سونے کا نہ بنا دے اور کوئی سیڑھی لگا کے آسمانوں پہ نہ چڑھ جائے. جب تک اے نبی تو یہ نہیں کرے گا ہم نہیں مانیں گے, ہم تجھے رسول نہیں مانیں گے, نبی نہیں مانیں گے. تو اللہ کہتا ہے اے میرے محبوب یہ پھر بھی نہیں مانیں گے, تو کہہ دے حل کون تو الا بشر رسولا, میں تو ایک بشر رسول ہوں. اب یہ کام تھا بھارتی کافروں کے ساتھ, نام نہاد مسلمانوں نے اس کو اچک لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نتان کرنے لگے. قل انما انا بشر مثلکم, کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ کفار کو کہا جا رہا تھا. مسلمانوں کو تو کہا ایوکم مثلی, میری مثل کون ہے؟ اب کافروں کو کہا جا رہا ہے میرے پاس خزانے نہیں ہیں. لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم او تی تو مفاتی ہے خزائن الارض, لوگوں مجھے ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں. تو اب یہ مومنوں کو کہا جا رہا ہے, کافروں کو کہا جا رہا ہے میرے پاس خزانے نہیں, میں تجھے نہیں دوں گا. کافروں کو کہا جا رہا ہے میں نہیں جانتا غیب کیا ہوتا ہے. کافروں کو کہا جا رہا ہے میں تمہاری طرح ہوں. لیکن جب مومن آئے, جب یہی کافر مکے میں آئے, تو محبوب نے کہا میں چشمے جاری نہیں کر سکتا, میں تمہیں کھجوروں کے باغ نہیں لگا دے سکتا, مجھے نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا, میں نہیں کہتا میرے پاس خزانے ہیں. اب تھوڑا سا فرق محسوس کیجئے, یہ باتیں ہیں مکہ شریف کی, یہ باتیں ہیں کفار کی. وہی نبی جس پر یہ علم غیب کے اعتراض ہوئے, وہی آقا جس کو کہا گیا کہ تم ہمارے لیے سونے کے پہاڑ بنا دو, آقا نے کہا میں نہیں بنا سکتا. وہی نبی جن کو کہا گیا کھجوروں اور انگوروں کے باغ لگا دو, آقا نے کہا میں نہیں لگا سکتا. وہی آقا جس کو کہا گیا کہ ہمارے لیے یہاں سے چشمے جاری کر دو, آقا نے کہا نہیں کر سکتا. آج تک وہ کافر تو یہی کہیں گے نا کہ ہم نے شرطیں لگا کر دیکھ لی, نبی کل کی بات نہیں جانتا, نبی کے پلے کچھ نہیں, نبی دیتا کچھ نہیں. یہ تھے کافر, لیکن جب آنکھوں کی باری آئی, یہ تھے مکے کے بعد, لیکن جب آقا مدینہ میں چلے گئے, اور صحابہ حاضر ہوتے ہیں یہی سوال کرتے ہیں جو مکے میں سوال کافروں نے کیے, تو آقا نے کہا میں تمہیں غیب نہیں بتا سکتا, میں چشمے جاری نہیں کر سکتا, میں پہاڑ سونے کے نہیں بنا سکتا, میں نہریں جاری نہیں کر سکتا. اب وہی آقا ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جاتے ہیں, ابھی مدینہ پہنچتے نہیں, ابھی مقام قباء پہ آپ تشریف فرما ہیں, تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیوں سے دکھتے بکاتے جو مدینہ پہنچے تھے, لوگوں سے سنا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی آئیں گے, اس شہر میں کھجوریں ہوں گی, یہ صفات ہوں گی, اور نبی کی یہ صفت ہوگی کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا, ہدیہ کھایا کرے گا, اس کے دونوں شانوں کے درمیان مور نبوت ہوگی. حضرت سلمان کہتے ہیں میں ایک کھجور پہ چڑھا ہوا تھا, میرا مالک نیچے یہودی کھڑا تھا, وہ کسی سے باتیں کر رہا تھا کہ نبی آیا ہے, یہ ایسا کرے گا ویسا کرے گا, میرے کانوں میں نبی کا لفظ آیا, میں کانپنے لگا, میں فوراً کھجور کے نیچے اترا اور میں نے مالک سے پوچھا آپ کسی نبی کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے مجھے تھپڑ مارا, کہا تمہیں ان باتوں سے کیا, چلو چل کے تم کھجوریں اتارو. میں پھر اوپر چل گیا, لیکن جب میرا مالک چلا گیا میں نے تھوڑی سی کھجوریں لی, مقام کبا پہ چلا گیا, آقا کریم بیٹھے ہوئے ہیں, تو آقا نے پوچھا, میں نے آگے کھجوریں رکھی, آقا نے پوچھا ما حاضر ہی, آنے والے یہ کیا لے کر آیا؟ میں نے رسی ہار رہی صدقہ, آقا یہ صدقہ لے کر آیا ہوں. اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کھاؤ, خود نہیں کھایا. تو حضرت سلمان کہتے ہیں مجھے یہ محسوس ہوا کہ ایک تو صرف پوری ہو گئی, وہ آخری نبی صدقہ نہیں کھائے گا, ہدیہ کھایا کرے گا, انہوں نے صدقہ نہیں کھایا. اب دوسرے دن پھر کھجوریں لے کر آئے, پھر رکھی, پھر آقا نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہدیہ ہے. اب آقا نے خود بھی کھائیں اور صحابہ کو بھی دی, کہا دو شرطیں پوری ہو گئی. اب حضرت سلمان کہتا میں باتیں کر رہا ہوں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کی طرف کمر کی طرف آہستہ آہستہ سرک رہا ہوں, تو میرے آقا مسکرائے, اپنی قمیض اٹھا کر دونوں شانوں کے درمیان کہا لے سلمان فارسی تیسری صرف بھی دیکھ لے پھر. تو حضرت سلمان فارسی نے مور نبوت کو چوما اور رونے لگے. پیارے آقا نے ہوا سلمان ساری عمر تو ڈھونڈتے رہے, آپ ملے ہو تو رو رہے ہو. عرض کی پیارے آقا کیا کروں, بوڑھا ہو گیا, آپ کا انتظار کرتے کرتے اب آپ آئے ہیں, تو یہودی مجھے آپ کی بارگاہ میں نہیں آنے دیتا, وہ مجھے آپ کے دیدار کے لیے نہیں آنے دیتا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان اس سے مخاطبت کر لو, دیکھو بھائی ابھی دوسری میٹنگ ہے, دوسری ملاقات ہے. آقا کہتے ہیں مخاطبت کر لو. مخاطبت یہ ہوتی ہے کہ خادم مالک سے عرض کرے کہ اگر تم مجھے یہ چیز اتنی میں تمہیں دولت دے دوں تو مجھے آزاد کر دو گے. تو حضرت سلمان نے عرض کی پیارے آقا میں کیا دوں, میں تو غریب آدمی ہوں, میں ایک بوڑھا آدمی ہوں, میں کیا دے سکتا ہوں؟ تو آقا نے مسکرا کے کہا سلمان جو کہتا یہودی لے کھاؤ, وہ جو کہتا مان جاؤ. حضرت سلمان مسکراتے ہوئے گئے, جا کے یہودی سے کہا میرے ساتھ مخاطبت کر لو. یہودی ہنسنے لگا, اس نے کہا مجھے پتا ہے تو آزاد ہو کے مسلمانوں کے نبی کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے, میں بھی وہ شرط لگاؤں گا, میرے پاس مر جاؤ گے جانے نہیں دوں گا. آپ آقا نے کہا ہوا تھا تو کیا لگاؤ, کیا شرط لگاتے ہو؟ یہودی کہتا دیکھو 300 کھجور لگاؤ اس کو, یعنی اس کی رکھوالی کرو, جب اس کو پھل لگے گا, جب وہ جوان ہو جائے گی پہلا پھل اترے گا, 40 کیا سونا دو, پھر میں تمہیں آزاد کروں گا. اب حضرت سلمان نے سوچا کھجور کی تو بڑی لمبی عمر ہے, آج کا دور نہیں تھا, یہ پیبند لگانے والا دور نہیں تھا, کھجور کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے, کتنے کتنے سال لیتی ہے جوان ہونے میں, پھر جا کر کہیں پھل لگتا. پھر روتے روتے پیارے آقا کی بارگاہ میں آئے. آقا نے فرمایا اے سلمان اب کیوں رو رہے ہو؟ میں تو روتوں کو ہنسانے کے لیے آیا ہوں, میں تو غم زدہ کو خوش کرنے کے لیے آیا ہوں, تو میری بارگاہ میں آ کے پھر رو رہے ہو؟ آقا اس نے شرط ایسی لگا دی. فرمایا کیا کہتا ہے؟ وہی سوال جو مکے میں انہوں نے کہا تھا, کافروں نے کہا تھا کہ کھجوروں کے باغ لگا دو, انگوروں کے باغ لگا دو. آقا نے کہا میں نہیں لگا سکتا. اب یہی سوال حضرت سلمان کر رہے ہیں. آقا یہودی کہتا ہے 300 کھجور لگاؤ, جب وہ جوان ہو, جب اس کو پھل لگے تو پھر تمہیں آزاد کروں گا, اور 40 ہو کیا سونا دینا ہے. آقا مسکرائے, کہا اے سلمان پریشان نہ ہو, صحابہ کو آواز ماری, صحابہ آؤ اپنے فارسی بھائی کی مدد کرو, چھوٹے چھوٹے کھجوروں کے بچے یعنی ڈھونڈ کر لاؤ. صحابہ چلے گئے, کسی نے 1, کسی نے 10, کسی نے 50 کھجوروں کے چھوٹے چھوٹے بوٹے, چھوٹے چھوٹے درخت جو تھے, چھوٹی چھوٹی کمپلوں والے, وہ لے کر آ گئے. آقا کریم نے ایک مرغی کے انڈے جتنا سونا دیا, بلکہ ایک روایت میں ہے کھجور کی گٹھلی جتنا سونا دیا, اور کہا سلمان لے جاؤ اور اسے پوچھو کہاں باغ لگانا ہے. عرض کی پیارے آقا وہ 40 کیا مانگتا ہے؟ کہا یہ نہیں دینا, اسے توڑتے جانا ہے اور دیتے جانا ہے, تو چلو اس سے پوچھو کہاں باغ لگانا ہے. تو حضرت سلمان نے جا کر پوچھا, اس نے کہا جہاں باغ لگا دو. اب وہی سوال جو مکے میں ہوا, آقا نے کہا میں نہیں لگا سکتا, کافروں کو کہا نہیں لگا سکتا, غلام آ گیا تو کہا چلو چل کے لگاتے ہیں. مولا علی رضی اللہ عنہ سے حکم ہوا, مولا علی تم سوراخ نکالتے جاؤ. مولا علی چھڑی سے سوراخ نکال رہے ہیں, میرے آقا اپنے ہاتھوں سے کھجوروں کے بوٹے لگا رہے ہیں, ادھر 300 کھجور پوری ہو گئی, ادھر الحمدللہ جوان ہو گئی, ان کو پھل بھی لگ گیا. ادھر حضرت سلمان فارسی اس کے پاس گئے, ایک کھجور کی گٹھلی جنا سونا دے رہے ہیں اور توڑتے جاتے ہیں, دیتے جاتے ہیں, ادھر کھجوریں جوان ہو گئی ہیں, انہیں پھل لگ گیا ہے, ادھر سلمان فارسی مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں. میرے آقا نے پوچھا سلمان یہ لے کھجوریں تو ہو گئی, بتا سونا پورا آ گیا؟ عرض کی مجھے اس رب کی قسم جس نے آپ کو اپنا نبی بنا کر بھیجا, وہ تو 40 ہو کیا تھا, اگر 40 من بھی مانگتا تو میرے آقا 40 من بھی اسی سے ہو جانا تھا. تو اس لیے میرے بھائی الکافروں کو کہا میں کچھ نہیں کر سکتا, میں غیب نہیں جانتا, لیکن جب اپنوں کی باری آئی, جب اپنے غلاموں کی باری آئی, تو آقا نے مسجد نبوی میں منبر بچھا کر مسلم شریف, ترمذی شریف, بخاری شریف, تمام حدیث کی کتابوں میں ہے. میرے آقا نے مسجد میں منبر بٹھا کر صبح سے لے کر زور تک، زور سے اثر تک، اثر سے مغرب تک کائنات کی ہر چیز بیان کی. سنا فاروق اعظم راوی، عمر بن اختب راوی، سلمان فارسی راوی، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری راوی، اور یہ جو میں روایت کر رہا ہوں یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے. قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا عن بدء الخلق حتى داخل اهل الجنه منازلهم واهل النار منازلهم فحفظ من حفظ وناسیہ من ناسیہ. کہا اللہ کے محبوب فجر کے وقت آئے اور منبر پر بیٹھے بیان کرنا شروع کیا، جو تک زور سے اثر، اثر سے مغرب تک. کہا کہاں سے شروع کیا؟ ان بدء الخلق، جہاں سے مخلوق شروع ہوئی میرے آقا وہاں سے شروع ہوئے. اور کہاں تک بیان کیا؟ کہا جنتی جنت میں چلے گا، جہنمی جہنم میں چلے گا. کتنا کچھ بیان کیا. حضرت عمر بن اختب کی روایت کے الفاظ ہیں، ما طائر یطیر بجناح ہے صرف ادائے حتی ذکر لنا منہ علما. صحیح مسلم اور صحیح ابن حبان. کہا کہ جو فضائے آسمانی میں قیامت سے پہلے جس پرندے نے پر مارنا تھا، آقا نے ہمیں اس پرندے کا نام بھی بتا دیا تھا. تو جب اپنے آئے تو ان کو تو ہر چیز ادا کر دی. انہوں نے کہا تھا کہ اے محبوب ہمیں بتا دو، اے نبی پہلے بتا دیا کرو کہ بارش ہوگی تو ہم وہی چیز بولیا کریں گے، یا یہاں نہریں جاری کر دو، ہمارے لیے چشمے جاری کر دو. تو کہا میں چشمے جاری نہیں کر سکتا، ذرا غور و فکر تو کیجئے. جس کے جد امجد حضرت سینا اسماعیل علیہ السلام بچپنے میں زمین پر ایڑی مارے تو پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، وہ آقا کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن مانگنے کا طریقہ نہ آیا، مانگنے والوں نے شرط لگائی. شرط نہیں. اب دیکھیے بخاری شریف میں کم از کم پانچ جگہ یہ حدیث موجود ہے. سینانس بن مالک راوی ہیں، حضرت عمر فاروق راوی ہیں، جابر بن عبداللہ راوی ہیں کہ جنگ جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا، مشہور واقعہ ہے، حضرت پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، جانور بھی پیاسے ہیں، ہم سب بھی پیاسے ہیں، ان قریب پیاس سے لوگ جان دے دیں گے، اے آقا ہمیں حکم دے دیا جائے. ایک حدیث کے لفظ بخاری کے، آقا ہمیں حکم دے دیا جائے ہم اونٹوں کو ذبح کر لیں، ان کی اوجڑیوں سے پانی نکال لیں. آقا نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، جیسا سوال ویسا جواب، ٹھیک ہے جاؤ کر لو. اب جب یہ جا کر انہوں نے کہا اونٹ ذبح کرو تو عمر فاروق نے پوچھا کیوں؟ پیاس لگی ہوئی ہے، ہم نے آقا سے اجازت طلب کر لی. عمر فاروق کہتے ہیں ٹھہر جاؤ. بھاگے جائے پیارے آقا کے پاس، پیارے آقا آپ نے اونٹوں کو ذبح کرنے کی اجازت دے دی؟ سنایا ہاں اجازت دے دی. یا رسول اللہ کیسے؟ لوگ کہتے تھے پانی نہیں ہے. تو عرض کی پیارے آقا اونٹ ذبح کر دیں گے تو واپس کیسے جائیں گے؟ سواری نہیں ہوگی، راستے میں مسئلہ بنے گا. تو پیارے آقا نے کہا عمر تو کیا چاہتا ہے؟ عرض کی پیارے آقا ہم پانی چاہتے ہیں، ہم اونٹ ذبح نہیں کریں گے، ہم محبوب کریم کی بارگاہ میں ہیں، ہمیں پانی چاہیے. تو آقا نے فرمایا اچھا جاؤ عمر، پھر کہیں سے کوئی پیالہ لے کر آؤ. پیالہ لے کر آئے، اس میں چند یعنی قطرے پانی تھا. میرے آقا نے اس میں ہاتھ رکھا، یار لوگ تو کہتے تھے زمین سے چشمے جاری کرو، میرے آقا نے ہاتھ رکھا، پانچ انگلیوں سے پانچ دریا جاری ہو گئے. تو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے. آج بھی کوئی ابو جہل کا عقیدہ لے کر جائے تو نبی کچھ نہیں دیں گے، لیکن کوئی صدیق اکبر کا عقیدہ لے کر جائے تو آج بھی سب کچھ ملے گا. جن کو ان کو اصل میں ملا نہیں ہے نا، یہ جو لوگوں کہتے ہیں نا نبی دیتا کچھ نہیں، نبی کو علم کچھ نہیں، نبی کے پلے کچھ نہیں، اصل میں ان کو ملا کچھ نہیں ہے. وہ بھی سچ کہتے ہیں، جن کو ملا ہے ان سے پوچھیے، وہ تو کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جن کو ملا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، اور ان کا کرم، پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. اگر وہ روز کہتے ہیں نبی سے مانگنا شرط، نبی دیتا نہیں، وہ بھی سچ کہتے ہیں، وہ مانگتے ہیں ابو جہل کا عقیدہ رکھ کے، نبی کہتے ہیں میرے پلے کچھ نہیں ہے، لیکن جب حضرت انس بن مالک کا، جابر بن عبداللہ کا، عمر فاروق کا، صدیق اکبر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عقیدہ لے کر جائیے، میرے آقا اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ لینے والوں کی جھولیاں چھوٹی پڑ جائیں گی. اب دیکھیں انہوں نے کہا تھا ہمیں یہ سونا بنا دو پہاڑوں کو، ہم دور نہ جائیں، یہیں سے نکالیں اور کھائیں. آقا نے کہا میرے پاس خزانے نہیں ہیں، تجھے سونا کہاں سے دوں؟ اب دیکھیے مدینے کا واقعہ ہے، جنگ احد ہو چکی ہے، حضرت عبداللہ شہید ہو گئے، حضرت جابر حاضر ہوئے، آقا میرے والد شہید ہو گئے، 6 لاکھ کا ان پر قرضہ ہے. حضرت عبداللہ کا یہ طریقہ تھا کہ لوگوں سے ادھار لیتے تھے اور اللہ کی راہ میں بانٹ دیا کرتے تھے. جب شہید ہوئے 6 لاکھ کا قرضہ، آقا کھجوریں بالکل کم ہوئی، میری بہنیں جوان ہیں، میں نے شادیاں کرنی ہیں، قرض خواہ جو ہیں وہ میرے کپڑے پھاڑ رہے ہیں، آقا میں کیا کروں؟ اب آقا نے نہیں کہا جابر میرے پاس تو خزانے نہیں ہیں نا، میں کیا کروں؟ جاؤ جا کر نمازیں پڑھو یا تجارت کرو یا یہ کرو. نہیں، میرے آقا نے کہا جابر جس نے بھی تجھ سے لینا ہے نا قرضہ، آج شام کو اعلان کر دے، سارے کے سارے صبح تیرے باغ میں آ جائے. حضرت جابر نے عرض کی یا رسول اللہ کہاں سے دوں گا، کھجوریں تو بالکل کم ہے. کہا دیکھ لوگوں کو اعلان کر، اور جب تک میں نہ آؤں اس وقت تک کھجوریں تولنی نہیں ہے، لوگوں کو اکٹھا کر لے. اور ایک مرغی کے انڈے جتنا سونا دیا، کہا یہ لے جا. عرض کی پیارے آقا 16 لاکھ درہم کا دینار کا قرضہ ہے. پیارے آقا نے فرمایا اس کو توڑتے جانا ہے، دیتے جانا ہے. حضرت سینا جابر رضی اللہ تعالی نکلے مدینے کی گلیوں میں بازاروں میں اعلان کر رہے ہیں، لوگوں جنہوں نے مجھ سے قرضہ لینا ہے سونا میرے باغ میں آ جائے. تو سب لوگ کہتے ہیں جابر کہاں سے دے گا، تھوڑی سی تو کھجوریں ہوئی ہیں، یہ کہاں سے دے گا؟ لیکن چلو دیکھتے تو ہیں نا، آج اس نے اعلان کیا ہے، پتا تو کرتے ہیں نا. سارے مدینے کے لوگ صبح حضرت جابر کے باغ میں آ گئے. حضرت جابر آنکھیں اٹھا اٹھا کر آقا کا راہ دیکھ رہے ہیں، آقا کا رستہ دیکھ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جابر تم نے اعلان کیا تھا، دیتے کیوں نہیں؟ لو ہمارا قرضہ. حضرت جابر کہتے ہیں ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، میرے آقا کو آ لینے دو. اتنی دیر میں آقا کریم تشریف لائے اور وہ آپ کے اس کھجوروں کے ڈھیر کے ارد گرد چکر لگا کر آقا ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. کھجوروں کے ساتھ ٹیک لگائی، اس ڈھیر کے ساتھ ٹیک لگائی اور کہا جابر ضرورت سے تولتے جاؤ اور دیتے جاؤ. حضرت جابر تولنے لگے، لوگوں کو کھجوریں دینے لگے، سونا توڑنے لگے، لوگوں کو دینے لگے. شام پڑ گئی، میرے آقا اٹھے، کپڑے جھاڑے اور کہا جابر یہ تو بتاؤ کہ کھجوریں یا سونا کام تو نہیں ہوا؟ سارے کے سارے قرضہ چلے گئے، سارا قرضہ ادا ہو گیا. حضرت جابر کہتے ہیں مجھے اس رب کی قسم جس نے آپ کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، آقا کھجوریں بھی پہلے سے زیادہ لگ رہی ہیں، سونا بھی پہلے سے زیادہ لگ رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائی اگر آج بھی عقیدہ صدیق اکبر کا ہو تو آج بھی آقا کریم اتنا دیتے ہیں کہ یعنی اللہ جل مجد و کریم کے محبوب آج بھی اتنے ان کے الحمدللہ رب العالمین کھلے ہوئے خزانے ہیں کہ جیسا کہا گیا کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. پھر بتاؤ اے مفلس ہو کہ تمہارا دل کیوں اضطراب میں ہے؟ رب نے اپنے خزانوں کا مالک بنا دیا ہے اور ہاتھ بھی کھول دیے ہیں. وما سائلا فلا تنہر، محبوب مانگنے والے کو واپس نہیں موڑنا، جو مانگنے آئے محبوب اس کی جھولی بھر کر دینا ہے. کوئی یہ نہ کہے رب کا محبوب ہے اور دیتا کچھ نہیں ہے. اس لیے محبوب وما سائلا فلا تنہر، جو تیری بارگاہ میں آئے وہ خالی جھولی نہیں جانا چاہیے. اب میرے آقا کہتے ہیں مسیح عائشہ صدیقہ راوی ہے اس روایت کی، کہا یہاں ہے ما لا قول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس خزانے نہیں ہیں. دوسری طرف میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو شے تو لسارت ما یا جبلا، اگر میں کہوں تو عائشہ یہ سارے کے سارے پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلنے لگے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، اگر میرے دل میں خیال آئے پہاڑ سونے کے ہو جائیں. کافروں نے کہا تھا، کہا میرے پاس خزانے نہیں ہیں. جب ادھر بات آئی تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے خزانے دیتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ گھر سے فاقہ نہیں جاتا، کیا کروں، بڑا کچھ کرتا ہوں اور آپ کی بارگاہ کو چھوڑا بھی نہیں جاتا، مزدوری کروں تو آپ کی باتیں کون سنے گا، آپ کا دیدار کون کرے گا؟ تو آقا نے کہا ابو ہریرہ پاس کوئی چیز ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے پاس ایک چھوٹی سی چیز تھی، ایک چھوٹی سی گٹھلی تھی، چھوٹا سا کپڑے کے بنائی ہوئی تھی، اس میں 21 کھجوریں تھیں. آقا کریم نے 21 کھجوریں نکالی، بعض رات میں صرف 7 کھجوریں تھیں، آپ نے دست مبارک پہ رکھی، کچھ پھڑا، پھونک ماری، پھر اسی میں ڈال دی کپڑے میں اور کہا ابو ہریرہ لے جاؤ، آج کے بعد اس کو یعنی خالی نہیں کرنا، اس کو انڈیلنا نہیں ہے، اس میں ہاتھ ڈالنا ہے اور جتنی چاہیں کھجوریں نکالتے جانا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے گھر ہزار ہزار آدمی بھی آیا، میں نے ان کو دسترخوان پہ بٹھایا، ہر ریپ کو پیٹ بھر کر کھجوریں بھی میری ساتھ کی ساتھ ہی کھجوریں رہی ہے، میری کس کی کس ہی کھجوریں رہی ہے. تو اس لیے میرے بھائی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو دیتے ہیں لیکن کو عقیدہ لے کر تو آئے نا. تو کافروں کو کہہ دیا تھا قل لا اقول لکم، کہہ دو میرے محبوب میں تمہیں نہیں کہتا، ان بھی خزائن اللہ ہے، میرے پاس رب کے خزانے ہیں. کافروں کے لیے تو اللہ کے نبی کے پاس نہیں، مومنوں سے پوچھئے کہ اللہ کے نبی خزانے دیتے ہیں یا نہیں دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں یا نہیں عطا فرماتے؟ ولا عالم الغیبا، اور میں غیب نہیں جانتا. تو یہ کافروں کو کہا، لوگو میں نہیں جانتا تم کیا بھوگو گے اور کیا ہوگا، تمہارے تمہیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن دوسری طرف دیکھیے، غیب مصطفیٰ تو میں کہتا ہوں بڑی دور کی بات ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ذرا دیکھ لیجئے، لوگ تو نبی اکرم کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، آقا کے غلاموں کو دیکھیے. یہ مستدرک امام حاکم میں حدیث ہے، با سند صحیح حدیث ہے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ایک عرابی ایک دیہاتی آیا، آقا کریم نے اس کو جو توحید کی دعوت دی اور اپنی رسالت کی دعوت دی، تو اس نے کہا اے نبی میں ایک شرط پہ تمہیں نبی مانوں گا. آقا نے سنا کیا شرط ہے؟ اس نے کہا اگر نبی ہو تو بتاؤ میری اس اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. اب دیکھیے اس نے سوال کیا، اب ایک چھوٹا سا بچہ صحابہ کا، ایک چھوٹا سا بچہ حضرت سلمہ بن سلامہ بن وقص رضی اللہ تعالیٰ، چھوٹے سے بچے ہیں، تو آگے بڑھتے ہیں اور عرابی کو پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہتے ہیں میرے آقا سے ایسے سوال نہ کر، مجھ سے پوچھ میں بتاتا ہوں تیری اٹھنی کے پیٹ میں کیا. تو بھائی انہوں نے بتا بھی دیا، آقا نے کہا سلمہ ایسی باتیں نہیں کی جاتی. تو جس کے غلاموں کے غلاموں کا یہ حال ہے، جس کے غلاموں کے بچوں کا یہ حال ہے، اس کے بڑے غلاموں کا کیا حال ہوگا؟ اور جس کے غلاموں کا یہ حال ہے، اس کے آقا کا کیا حال ہوگا؟ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ تو حال ہے خدمت گاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ تو جن کے غلاموں کا یہ حال ہے، ان کے سردار کا کیا حال ہوگا؟ بلا اقول لکم انی ملک، میں نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں. بھائی فرشتے تو میرے آقا کے درمان ہیں، فرشتے تو میرے آقا کے نوکر ہیں، فرشتے تو معراج کی رات سب فرشتوں کے سردار حضرت سینا جبرائیل امین میرے آقا کی سواری کی لگام پکڑتے ہیں، اور فرشتوں کے سردار میکائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے آقا کی سواری کی رکاب پکڑتے ہیں. میرے آقا کہتا ہے مجھے شرم آئی، میں نے کہا میکائیل تم بڑے بزرگ فرشتے ہو، میری رکاب چھوڑ دو. تو حضرت سینا میکائیل علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، آقا یہ تو صدیوں کی عبادت کے بعد میں نے حاصل کی، میں نے صدیاں عبادت کی. رب نے کہا میکائیل میں نے تیری عبادت قبول کر لی، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو میں نے کہا تھا اے باری تعالیٰ میری ساری عبادت کا سواد امت محمدیہ کو بخش دے، اور اگر محبوب خوش ہو جائیں تو جس رات وہ تیری بارگاہ میں معراج کے لیے آئیں باری تعالیٰ مجھے ایک منٹ کے لیے ان کی رکاب کو تھامنے کا تھامنے کے وقت دے دے، اور مجھے یہ سعادت دے دے. تو جب میکائیل فرشتے ہو کر میرے آقا کی رکاب کو تھامنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، تو آقا کیسے کہیں میں فرشتہ ہوں؟ آقا تو میرے آقا کے تو دت کے غلام اور دربان جو ہیں وہ فرشتے ہیں. تو اس لیے کہا میں نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں، کیونکہ فرشتے تو میرے غلام ہیں. ان نتابیو، میں تو اتباع کرتا ہوں، الا ما یوحا الیہ، جو مجھے حکم دیا جاتا ہے، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. اب میں کہتا ہوں کہ اور فرق نہ بھی ہوتا، صرف وحی کا فرق ہوتا جیسا ہی لوگ کہتے ہیں، تو دیکھیے کل یستوی العمی والبصیر، کہہ دیجئے محبوب کیا اندھا اور دیکھنے والا ایک جیسا ہو سکتے؟ آقا کائنات کو دیکھ رہے ہیں، ہم دیوار کے پیچھے نہیں دیکھتے. آقا کائنات کی تنہائیوں کو اور عرش کی بلندیوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں اس کمرے کے باہر نہیں نظر آ رہا. تو کیا آنکھوں والا اور اندھا برابر ہو سکتا ہے؟ رب کہتا ہے آنکھوں والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتا. تو جب آنکھوں والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتا، تو نبی اور غیر نبی برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ جس پر وحی آئے اور جس پر وحی نہ آئے وہ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ ہمیں بتا رہا ہے لوگوں، میرا نبی آنکھوں والا ہے، میرا نبی کائنات کو دیکھنے والا ہے. تم سب اندھے ہو، تم سب نبی میں ہو، تو میرے نبی کی مواصل کیوں کرتے ہو؟ مسلیت بننے کی کوشش کرتے ہو؟ کل محبوب تم فرما دو، حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا نابینا کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ اب کیا پتا کروں، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، سوچ بچار کیوں نہیں کرتے کہ نبی آنکھوں والے ہیں، سارے نبی آنکھوں والے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں یہ ظاہری آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھے ہیں. وہ آنکھیں ہی کیا جو نبی اور غیر نبی میں فرق نہ کریں؟ وہ آنکھیں ہی کیا جو حیا اور بے حیائی میں فرق نہ کریں؟ وہ آنکھیں ہی کیا جو بڑے اور چھوٹے میں تمیز نہ کریں؟ وہ آنکھیں ہی کیا کہ جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گنبد کو بھی دیکھیں اور غیر عورت اور وی سی آر کو بھی دیکھیں؟ کہا آنکھیں تو وہ ہیں کہ جو دیکھیں تو بس محبوب کو ہی دیکھتی رہ جائیں، پھر اور کسی چیز کو دیکھیں نہ. وہ آنکھیں تو وہ جو آنکھوں والا ہو جائے گا، وہ کبھی نبی کی مصلیت نہیں کرے گا، کبھی نبی کے برابر نہیں ٹھہرے گا، کیونکہ اس کی آنکھیں رب کے جلوے دیکھتی ہیں، رب کے نور کے جلوے دیکھتی ہیں، اللہ کے نبی کے معجزات دیکھتی ہیں. تو کہا آنکھوں والا اور نابینا کبھی برابر نہیں ہوتے. تو عقل سے کام لیا کرو، غور و فکر کیا کرو، دعا کرو اللہ جل مجد الکریم ہمیں وہ آنکھیں عطا فرمائے جو محبوب کریم کا دیدار کرنے کے قابل ہو جائیں، ہمیں وہ کان عطا فرما دے جو محبوب کی بات سننے کے قابل ہو جائے، ہمیں وہ زبان عطا فرما دے جو حقہ کی نعت پڑھنے کے قابل ہو جائے، جو قرآن پڑھنے کے قابل ہو جائے۔ اور کسی کے پنجابی کے شاعر نے کیا خوب کہا کہ میرے بھائی تو کیا کر رہا ہے، کس طرف دیکھ رہا ہے، یہ آنکھیں، یہ دل، یہ زبان، یہ کیوں تمہیں دی گئی، یہ ذرا سوچا کر کہ دل یاد لئی بنایا، یہ تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے بے دیدار واسطے، دعا کیجیے یہ آنکھیں اللہ کے نبی کا دیدار کر لیں، یہ زبان انہی کی تعریف بولے، انہی کی شان بولے، رب کی توحید بولے، یہ کان سنے تو رب کا قرآن سنے یا محبوب کا فرمان سنے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔